ัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุทวินตลอดทั่วโลกาทั้งฟ้าดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารมีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสีมนุษย์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อสองสามวันผมพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อบันแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวไรขิงเรื่องพระลอยน้ำเนี่ยมีมานานแล้วในอดีตเนี่ยนะครับผมไปเจอเอกสารชุดหนึ่งนะระบุว่าเมื่อปีจุลศักราช669ปีขานเบญจศกเมืองหงสาวดีใช้ให้ผีเป็นพระลอยน้ำลงมาทางเมืองเถินคือหมายถึงพระลอยน้ำเนี่ยที่จริงไม่ใช่พระหรอกเป็นผีนะครับมาจากเมืองพม่าหมอผีพม่าเป็นคนทำลอยน้ำลงมาทางเมืองเถินคนทั้งปวงเห็นเป็นอัศจรรย์จึงอาราธนาขึ้นไว้บูชาแต่พระนั้นไม่ขึ้นไม่ได้อยู่เมืองใดแต่ทำปาฏิหาริย์ให้ราษฎรได้เห็นและบูชามาทุกเมืองแต่ว่าใครจะทำวิธีไหนพระองค์นี้ก็ไม่ขึ้นจากน้ำเอาขึ้นไม่ได้ลอยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอยุธยาความทราบถึงพระเจ้าอยู่หัวพระลอยมาถึงหน้าตำหนักลอยวนทวนน้ำอยู่พระองค์ก็รับสั่งให้ตั้งฉัตรราชวัตรสมโภชชาวพระนครก็ชื่นชมทุกคนเป็นโกลาหลทั่วทิศทำอย่างนั้นได้7วันพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จลงไปหวังจะเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวังยังมีกระยาจกชราผู้หนึ่งไปแอบอยู่ที่ทางเสด็จตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแล้วร้องว่าพระองค์อย่าเสด็จลงไปเลยนั่นไม่ใช่พระหรอกเขาใช้มาทำเชิญเสด็จกลับเถอะพระองค์ก็เสด็จกลับขึ้นไปแล้วก็ให้หาตัวชายชราผู้นั้นก็หาไม่พบก็ตกพระทัยรับสั่งให้เป่าร้องหาชายชราให้ได้ที่บ้านบางน้ำผึ้งบางน้ำผึ้งนี่ก็คือบริเวณแถวแถววัดพนัญเชิงปัจจุบันเนี่ยครับมีเด็กอยู่คนหนึ่งมันรบเร้าให้ตาพาไปไหว้พระลอยน้ำที่เขาลือกันเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะดูตาก็บอกว่าเองไม่ต้องไปหรอกเองอยากจะเห็นใช่ไหมตาก็พาลูกหลานมาเสร็จแล้วตาก็ลงไปในน้ำตาก็ทำตัวให้เหมือนพระลอยปรากฏว่าตาเนี่ยทำเป็นพระพุทธรูปนะลอยน้ำได้ด้วยวิชาของเขาเสร็จแล้วก็กลับลูกหลานก็บอกว่าเออตาของเขานี่ทำเป็นพระลอยน้ำได้ข่าวรู้ไปถึงในกรุงเสนาก็นำขึ้นกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็รับสั่งให้เอาตัวตาผู้นั้นมาตาก็ทูลว่าพระที่ว่าลอยน้ำมาอยู่หน้าเมืองเนี่ยไม่ใช่พระหรอกเป็นผีพม่ามันใช้ให้มาดูบ้านดูเมืองถ้าไม่เชื่อจะทำถวายให้ทอดพระเนตรพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงยอมก็ให้ทำสายศีลมงคลเครื่องเส้นข้าวเปลือกข้าวสารเสร็จแล้วก็ไปริมน้ำไปอ่านองค์การสัดข้าวเปลือกข้าวสารเอาสายศีลวงรอบพระลอยน้ำปรากฏว่าพระนั้นจมน้ำไปเลยวุ่นวายเป็นโอลหม่านเกิดขึ้นทีนี้ใครๆก็กลัวสิจากที่เคยศรัทธามาจุดธูปวันควันตลบเนี่ยกลัวแล้วทีนี้กลัวว่าจะเข้าคลองในเมืองก็สั่งให้สวดพระพุทธมนต์เอาสายศีลกันไว้ทุกคลองพระก็เข้าเมืองไม่ได้ไปอยู่แถวบางกระจะตาแก่ก็ตามไปนะได้กลิ่น เพราะกลิ่นผีมันไม่เหมือนกลิ่นพระก็บอกกับคนที่ไปด้วยซึ่งเป็นทหารนะบอกว่าพระที่ว่าเนี่ยมันจะขึ้นไปเมืองเหนือก็สั่งให้ทำจั่นดักไว้ที่คลองสแกเที่ยวหาพระลอยกันอยู่ถึง3วันไปทันกันที่ปากน้ำประสบจับได้ก็เอาสายสินมัดแล้วไปกราบทูลว่าจับได้แล้วแต่ว่าจะไปเอาไปทวงไปเผานั่นไม่เป็นพระเกียรติยศเพราะว่าเป็นรูปของพระพุทธรูปเอาอย่างนี้ดีกว่าจะส่งกลับคืนไปหาเจ้าของพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดบัญชาตามก็สั่งให้ต่อโลงตอกหมันยาชันให้มั่นคงมันก็เอาพระพุทธรูปผีเนี่ยใส่ลงในโลงผนึกยาชันไม่ให้น้ำเข้าเสร็จแล้วก็เอาสายสินวงพันเส้นวักแล้วอ่านองค์การกำชับว่าใครจะมาทุบตีโลงนี้อย่าให้ออกอย่าให้แตกจงไปถึงเจ้าของแล้วให้ยกโลงลงน้ำลอยถวนน้ำขึ้นไปถึงเมืองหงสาวดีพระเจ้าอยู่หัวให้หาตาคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยจะปูนบำเหน็จก็หาไม่เจอครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดจากเหตุการณ์ผีลอยน้ำนะครับไม่ใช่พระลอยน้ำเหตุเกิดสมัยอยุธยาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ